aşığım edenler, bir güzelin aşığım edenler, onun için taşa tutar elbem, onun için taşa tutar elbem. Gündüz hayalımda, gece düşümde, gündüz hayalımda, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor elbem, kumdan kuma savuruyor sana olan mahsaldır.